الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الكافرون بس ده سورة كوثر نے ذکر کو او سورة كوثر کے چدری آیاتو نو اِنَّا عَتْوِنَاكَ الْكَوْسَرْ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ. دا رستو دریوار سورتونا پنمبر باندی دا غیاتونو یو قسم تفسیر و تشریح کئی چلان ابو لزت ویلی منتال دیر لوی خیر درکو و دا غیر دیر لوی خیر تقاضا دادا چطو دی خلقونا زان لشا کافران نا جدائی راولا با ایکاتو کا براعت راولا زگه جستا حاجت پاتی نشو دا غیر خلقو تیس قسم ابی ویلیو فصلی لربک وانحر. سورت نصر با داغی وضاحتی ابی سورت لحب با ان نشانک هو الابتر. سور کافرون کے اعلان دا براعت تے او صحیح حدیث کی راغلیو دا نبی علیہ السلام سورة الاخلاص تعدل و سلسل قرآن. سورة اخلاص دا قرآن دا دریمی سے سر برابر دے او قل یا ایوہ الكافرون تعدل و ربع القرآن. سورة کافرون دا قرآن سلورمی سے سر برابر دے او نبی علیہ السلام وی چکلا تاسو دکی گئے او سورہ کافرونم اولوستو او دا غشپکی تاوس تمر گراغے متاسو لبا اللہ نجات درکی دا جہنم نا دکہ دا سورت براعت تی دا شرک و کفر نا. پیغمبر پاک تا اعلان کئی امر کئی چوائے دے ٹولو دنیا کافرانو تا چلا عبدو دا داغی ٹولو آیاتنو خلاصا او حاصل دے چھ قرآن کریم کی تیر شو زی پزی چھ مشرکینو باغل دعوت روکاو چیز مونگ دا علیہ و عبادتو کا مونگ بستا دا الہ عبادت کو پدیبانی مونگ سر روغا و صلحاو کا. نو آیت براغی قل افا غیر اللہ تأمرونی اعبدو ایوہ الجاہلون. وایو تا چې غیر الله عبادت وکم ای جاهلانو ما ته دعوت دې را کوي کله وه حکم راغی قل اغیر الله یبغی ربا وهو رب كل شيء الله نه بغیر بل چا رب وایما لکه يهود او نصارا او مشرکین چې ویلو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اغید الله نه سوا ارباب نیولیو نظم بغیر د الله نه اونیسم بل رب وهو رب كل شيء کله ویلیو اغیر الله اتخذ وليا تاسو چې بغیر د الله نه نور اولیاء نیولی دي نظم بغیر د الله نه بل څوک نیسم مددگار پیغمبر ته دعوت ورکاو چې تم زمونږ سره مرګرتیا وکا چې مونږ د چا عبادت کوو تم د هغه عبادت کوا نو مونږ تاسو سره مرګرتیا وکړو دا هغه جواب راغی چې اوه چې کافرانو کوم مشرکان یې کوم يهوديان یې کوم عیسایان یې او کنور په دنیا کې فرقې باطل دي هر قسم مشرکین چې دي وایا او ته چې لا عبدو ما تعبدون زما په تم کې ګما زمانه مطالبه مکوې زمانه د امید مساته چې د وستا سو د الہ او عبادتکم لا عبدو زچری بندگی نکوم زچری فریاد نکوم زچری آواز نکوم او حاجتون نگوالم داغا چانا چه تاسوی بندگی کوئی ما تعبدون سو چری عبادت کو نا قرآن ذکر کلی زی پزی چه مشرکین ده سشن عبادت کو ابراهیم علیه السلام تپوس کرده و خپل وقت کی ده خپل پلار نا و ده خپل قوم نا چه ما تعبدون ده سه عبادت کوئے قالو نعبدو اصناما فنظلو لها عاکفین اغیوی ده بوتانو کنو ټول روز ورته پراته یو ودار ما تعبدون مصداق شکنه چې زه عبادت نکوم دا غي چې تاسو یې کوي چې هغه بوتان دي اسنام دي دا سې سورې سبا کې راغلیو چې لامه قیامت کې د ملایکو نه تپوسو کې اها اولائی یاکم کانو یعبدون چدا خلق چولار دے دی دعوی کئی چمونگ دے ملائکو عبادت کردے نو رشتیا وائی رشتیا ستاسو عبادت کردے قالو سبحانکان تولینا من دونہم بل کانو یعبدون الجنن اکثرهم بهم مؤمنون ملائک بجواب کې ډېر پادب سره چې الله تپاک ذات یې مونږ استاد توحید قائل یو دي زمونږه عبادت نه دی کړې بلکې دی عبادت کړې د جناتو اکثرهم بهم مؤمنون پاغي ایمان راوړل نو لا عبد ما تعبدون زه عبادت نکوم داغی جناتو چه تاسوی کوئیم تاسو معبودان خدا دی قرآن خکارکلی سورت یاسین کی ویلو چې قیامت کې به الله وی دی مشرکان ته الم اعد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان ما امر نو کړ تاسو ته بنی آدم چې د شیطان عبادت مکوئ. ابراهیم علیه السلام پل پلار تویلو یا بتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا نو لا اعبد ما تعبدون زخو شیطان عبادت نکوم تک استاسو معبودانو کی دام مشتکانا تک استاسو قرآن کریم ہوئی چو مشرکانو سشین دے پریخے دا شمس و دا قمر عبادت اکڑے دے زکا اللہ و طویل اسر حامیم سجدہ کی چلا تسجدو للشمس ولا للقمر واسجدو للہ الذی خلقہن دنور عبادت مکوئے دس پر میں عبادت مکوئے دی تسجدی مکوئے بلکہ داغا ذات بندگیو کیچ دے پیدا کری دی نو لا اعبدو ما تعبدون زخو بندگی نکوما دا شمس و دا قمر دا مستاسو معبودان دی او دا سید اہلی کتاب و معبودانو چیغیخ پلو احبارو رحبانو تا ارباب ویلیو اغیل دا خدای توب مرتبار کلیو اتخذو احبارهم و رحبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم دیخوا اخپل عالمان و اخپل پیرانم بخدای توب سرنی ولیو او خاص کر عیسیٰ علیہ السلام زید مریم سکت آغی تاعت بے کوکا نا او تاعتم عبادت تے بندگی دا نو لا اعبدو ما تعبدون زبندگی نکوم دا چا چې تاسو یې بندگی او عبادت کوئ. مله مشرکین او معبودان دا وصل کې چې قران ذکر کړی ولا انتم عابدون ما اعبد دا جمله رااله سنگ چه اللہ رب العزت تا پیغمبر پاکنا حال بیان کو چه اغا انکار کئی چه دا تاس سرا استاسو آلیہو پا عبادت کی مرگرتیانکوم ناغی باندی رد کئی چه تاسو چری چری عابدون راولے نو دی پا مانا کی توام دی تاسو چری بندگی نشه کولیم دا غزاتو چیزی کوم دے زکاوی چه مشرکانووی چه ولی مونگ دخل عبادت نکو سو تی خودم را نشه کول لکا مونگی چکو که عبادت بدنی دے و که عبادت مالی دے ولی سوره نام کی داغی د شرک اگر اسمی رواجی کارونه تیر شیو کنا ولتا اللہ رب العزتوی و جعلو للہ مما زرعا من الحرس والانعام نصیبا فقالو هازا للہ دی مشرکانو پخپلو مالونو کے اخپلو فصلونو کے دا اللہ برخا کولانو باقی دا بیوی چدا دا اللہ برخا شوان دغسی دا بیموی چه مونگا خدا اللہ توحید منو یوازی تاسو موحدین نئے مونگا هم دا اللہ توحید منو تاسو ندیوری سورہ انکبوت کے اخر کے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعو الله مخلصین له الدین. کله چې دی با کشته کې سوار شو هلته کې بیا توحید مانو د کشته نه چې وکوس شو به نه مانو او کشته کې به مانو کنه هغه کشته هم د دې دنیا یو شی یو کنه نو بیا خو به الله ته چیغې والی خدا سي چې مخلصین له الدین الله سره به دغه ځای کې شرک نه کوو بلکه الله تبه په اخلاص سره आवाज کو چې مونږه مخلصین یو مونږه موحدین یو نو مونږه الله عبادت کو کنه مخلصین له الدین. دغه سي مشرکانو په خپل خیال کې چې څنګه مونږه الله تزان نزدې کو کنه چې دا منځونه کو عبادتونه کو هر قسم اعمال صالحه کو نغي مونږه الله تزان نزدې کو مونږه تاسو کې پرخ نشته دا تاسو یې مونږه پرخه چولې مونږه یو شی یو ولی تاسو هم دا دعوه ده چې مونږه الله تزان نزدې کو په اعمال صالحه سره اوغی مونگا هم دا دعوه دا چه اللہ تزان نزده کون کپا عمالو سره کپار سو سره سوره زمر کی ویلیو ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا مونگ که دا دی نور عبادت کون نو دی دا پاره نکو چی دا معبودان دی امونگ پا دی عبادت سره دی رضا کون امونگ پا دے عبادت سر دا دین اسوال کو بلکہ مونگا پا دے سر اللہ تا زان نزدے کو اچھا اللہ تا سوک زان نزدے کئی نو آگا مشرک شو. نو ذکر دے تا دیر ضرورتو چے ولان تم عابدونا ما عابد دعوو نکے چ مونږ د الله بندګی کوو چری چری زګه تاکیدم پکې راوړو پیغمبر پاک خو ځان ته فعل مستعمل کړی دی چې لا عبدو ما تعبدون زګه کې شک نو کنه تاکید خو دې د پار راضی چې مخه تشکی نو داغه زالو شي ناغه کې دومره تاکید ته ضرورت نو او دې کې تاکید ته ضرورت و زګ دې داوی کړی وی چې مونږ هم د الله عبادت کوو بدنیوم کوو مالیوم کوو دغه پنوم باندې برخي کوو شکرانه کوو او دغه د پاره وسیلې لټو چې ځان مو ته نږدې کوو نو لې مونږ د الله بندګی نه کوو حجونه وې کول طوافونه وې کول او باقیده به اعلان کو لبیک بیوی تلبیه بیوی نو دا جمله دا غیرت شو چه ولان تم عابدون ما عابد چری چری تاسو دا اللہ عبادت نشه کولی تر مرگ پوری دا غزات چیزی کو ولی دا عبادت تی چه تاسو اے چه پرخ نشتا دے زمونگا اس تاسو کار یو دے دین یو دے خو لیکن طریقہ کار جدا دے تاسو پہ یو طریقہ باندے اللہ تزان نزدی کوئے مونگے پہ بلا طریقہ باندے اللہ تزان نزدی کوئے طریقہ کار جدا دے پہ گورے چه طریقہ کار جدا شنو دینم جدا شکنو ذکر چه اللہ رب العزت ویلی چه ما تاسو لدینم کامل کا احکام او ما تاسو لطریقیم کامل کری نو دینم زما دے او طریقه کارم زما دا نو دا اسم کسو کوئی کنا مونگتا چه ندا مونگا استاد دور پرخ نشتا یہ خبر یو دا مونگا ام دا اللہ دا توحید خدمت کو لیکن طریقه کار جدا دے ویدا سنگا چل لیں طریقې کار جدا شي نو دین جدا شي کنه خو الله خو یې اليوم اكملت لكم دينكم ستاسو دین می په احکام باندې هم پورا کړل و اتممت عليكم نعمتي او تاسو باندې می نعمت تمام کړې نو طریقې هم تاسو له پورا کړې دي تاسو به ځان نه طریقې کار نه جوړوي لکه طریقه ولې جدا ده چې موږ استادو دیني او دین دا طریقه ولې جدا ده دغه بس چلی کنه نو دا جمله جواب شو دا غي خبره دیو جن رستو دوانه بیا مکرر کړی دي خو لیکن تکرار نشتا ذکرون بی جملی چلا عبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد دیکی دا معبود خبر دا چیزا عبادت او بندگی نکم دا غا معبود چی تاسوی کوئیں اخو شیعتوین دی اخو ملائک دی اخو اسنام دی او نو تاسو چره چره عبادت کول شه دا هغه معبود چې زی عبادت کوم ځکه دا هغه معبود عبادت د توحید دی او استادو په عبادت کې شرک دی دا خو عبادت نشي کنه د الله چې په وحدانیت سره نشو او بل دا چې څنګه په دې دین کې دا شرط ته چې یو الله تبا आवाज کوي نظام پکې شرط دی چې پاغي باندې به استقامت کوي چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نو څنګه تاسو کې د الله وحدانیت نشته اندازې پکې استقامت نشته ولې پکې شته کې توحید دی او بار بیا شرک دی چې قران وایي کنه فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون کله چې وچی تشی کنه بیا توحید نه دی دا عبادت ته تاسو یې مونږه مې عبادت کوو همغه یو شی یو مونږ ځان نه موجودا کوي او رستو چې جملې ناغلی دي ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد د دین امراد طریقه ده چې څنګه معبود زمونږه جدا دي یو نه دي نو دا غسي زمونږ د دین طریقه او تاسو د عبادت طریقه دي کې ډیر پرخ دي ځکه زه چنه عبادت نکوم پاغه طریقه ماندې چې تاسو یې کوئ او تاسو عبادت نکوي چری چری پاغه طریقه چې زه کوم د دې دلیل دا دی علامه ابن قیم وی چې دې کې د دې لپاره ماضی استعمال کړی دا ولا انا عابد ما عبدتم نور ګور مخکې رستو ټول مستقبل لې چې اعبدو اعبدو دراوي خو دې کې عبادت ته ماضي استعمال کړی دا ته اشاره ده چې تاسو طریقه هغه د الله نه ده هغه د پلار نه کړه ولي ذکر دی بوید آسے چاہنا لتارکو آلیہتنا لشاعر مجنون منگا خوخپل آلیہا نشو پرے خودے ددد خبر دو جنا او کلا بیوی حسبنا ما وجدنا لی آبانا بس زمونگ دا پارا کافی دی اگا طریقے چمونګه په خپل مشران مونږ دي دي زمونګه د دین طریقې عقدي چې کوم دا کابرو وي کوم د مشران وي د آبا او اجدادو وي او طریقه د انبیاء هغه د آبا او طریقه نه و، هغه د الله رب العزت طریقه و، هغه د انبیاء او طریقه و. نو څنګه چې معبود جدا دی نو دغه سي طریقې هم جدا دي. نو ځکه پیغمبر وایي چې زه خو عبادت په هغه طریقه نه کوم چې تاسو یې کوئ، ولې په هغې کې د مشرانو د آبا او اجدادو تابعداري ده، او په هغې کې د خواهشاتو او د رواجي او د رسمي کارونو تابعداري ده، او زه الله منه کړې ما ته ویلي چې ولې نه تماته هواهم، اے پیغمبره که ته روان شوې دي په خواهشاتو پسې، من بعد ما جاک من العلم، پس داغین چې تا ته قرآن راغی نو طریقه د قرآن ځان لده او طریقه د خواهشاتو د احوا ځان لده، ځکه احوا څه دي؟ بدعات دي. نو ستاسو طریقې ټولو د بدعاتو نه ډکې دي. که ستاسو عبادت ته نه په خپل طبیعت باندې په خواهش باندې دي، اگر دی منز ولی نئی که منز دینو آگی کستاسو طریقہ صدا، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاؤں و تصدیان، دا دیگا عبادت تو گورا اللہ وی نوی استاسو اگر منزو دا بیت اللہ سرام چا خودیر دا قبلی دو زیدی، لیکن منز کم دے او تاڑی وحل دی او شپیلی وحل دی، دغستاسو عبادت تیم الا مکاہ و تصدیع، دغستاسو حجو نچی دی او استاسو توافو نچی دی، داغی طریقہ ٹولا دی شرک دی، دغستی استاسو غم او خادے چی دی اگر ټول د بدعاتو دی رسونه ریواجو ندی پکی. نو زستازو پا طریقه بندگی نکو ما، بلکه زاو پا سنت بانده عمل کوم، او دا سنت طریقه با خپل امت تخیم چه امت زما پا طریقه رازیم. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهديين، تمسكوا عليها وعضوا عليها بالنواجز، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز. ویلیو پیغمبر امت تا دیر سمرد زور خبر ادا چه تاسو باند لازم دی زما سنت، زما سنت خوب تاسو نپیجنه زکه چې ما سره ملاقات نه شوه، زوم په عمل باندې لیدل نیم، نو تاسو ته زما سنت معلوم نه وي، نو سنت الخلفاء الراشدين زما د خلفاو دغه سي د صحابه په سنت باندې تمسک وکئ، هغه لازم وګڼئ. نو دومره زور ورکړې چې تمسکوا علیه، دا سنت په لاسو کې کلک کینو، کنیشه ټینګولې نو عضو علیها بالنواجز، نو غاخونو کې کله کو نیسم. نو معلومه شو چې دا پیغمبر د سنت په مقابله کې چې دا ځان نه چا سنت جوړ کړي، دا ریسه مقام دی، دا غیدا مقام دی چې الله وی حبتت اعمالهم، ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم. سوچ چې پیغمبر خلاف کوي او سره دښمنی کوي، ا دښمنی دا چې هغه عمل یو شانتي کړی دی او دی بل شانتي کوي، اگر دعا یو شانتی کنے او دی ایبل شانتی کئی، اغا ذکر یو شانتی کڑے دی ایبل شانتی کئی اغا صلات یو شانتی ویلے دی ایبل شانتی ہوئی اغا خیر خیرات یو شانتی کڑے دی ایبل شانتی کئی اغا جنازہ و قبر و خاورا یو شانتی کڑی چدا اغا سنت معلوم دی او دی ایبل شانتی کئی نو قرآن وی چی عمل بے برباد شیم چو سب یاکی نو بربادی گی نو نمونگی خو پاگا طریقہ باندی نکو چو باقی باندی اعمال حبت کی گی چلان بولی دا تموی قیامت کی بزو دغی عمل نتا توجو کم چیر دا سو دیلا دا کم عمل ندی چی دو جمیش پا خاص کہا سلوی اختی خاص کا او چې وړو کې سنتین و خلق و تراجم کا او خانک کی دا دا کمه طریقه وا او چې وعده که او خیرات که نم دی پیخه دی چه دا ولیمه دا او ولیمه دا دا چه مالدار خلق رازی اغی خوری او فقرا او مسکینان او یتیمانان اغی تا اجازت نشتان دیتے والی مویلی وان چی نبی علیہ السلامی دا ناکارا روڑے دا زکا جی دا سنت نا خلاف شوان دا غزی طولی طریقی چی دی نو اللہ ویزا با دے عمل تا توجو کم وقدمنا الی ما عملو من عمل فجعلنا وحبا منصورا دا عمل با دی دلکما ایس بنی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا بیوی تللو تاو مجت نرائی زکا چی عمل دولشو او پیغمبری پاکم وی چی عمل لی زما پا طریقو نکو پا سنت باندی ناغ شر الامور دی ناغی سواب نی نو طریقہ خو پا عبادت کی دو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چکم عمل اغا کرنے دے او اغا بیا دا صحابہ پا عمل کرا گلے دے او دا اغی پا اجماع شوی دا نو دا اغی خلاف کو ارسنگ حدیث راشی او دلیل راشی نو اغا ندے قبول ولی دکا چی دا درجی دا تواتر تو رسی دا چکم عمل ابو بکر کرده ده حضرت عمر کرده ده علی و عثمان کرده ده صحابه او کرده ده و بیا طول پا جمع بانده نو پا اغیق و پیغمبر دوم را زور اولگاو چه تمسکو حضو و آخونو کیو نیسه اونن خلق دغا دوم را مضبوط سنت پریدی پس بانده پا داسه حدیثونو بانده چه حدیثونو ندی دان نه جوړ کړی دي او بیا غي سره بګي حسد او بغض ساتي صحابه کرام سره دا عمل قبلي نزدکه وي چې ولا انتم عابدون ما اعبد ستاسو طریقې ټول هغه قران او سنت نه خلاف دي هغه آبا او اجداد دي اگر ده خواهشات و ده رسمون و ده بدعات و دی نو تاسوی ده منگ پا طریقه کولشه وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُد ده ده طریقی ذکره اوکم چه نزست تاسو پا طریقه بانده عمل کوم او نتاسو زما په طریقه باندې عمل کول شي استاسو طریقه د عمل جدا او زمونږه طریقه د عمل جدا لکم دینکم ولی دین استاسو ځان له دین شو زمونږه ځان له دین شو ولی دینم استاسو جدا ده چې ټول شرک ده طریقه هم استاسو جدا ده چه اغا ده مور و پلار و ده آبا و اجدادو ده او دین زمان جدا ده کغه عبادت ته نو هغه هم په توحید سره دی، کغه طریقه ده نو هغه طریقه ده سنت ته وسمره جدای پکې راغله. لکم دینکم، ستاسو دین دغه دین څنګه دغه دین دا چې هغه ویلو چې بل نتبعو ما وجدنا علی آبانا، مونږ خو باغه دین کوو چې مونږ په خپل مشران مونتی دقه زمونږ دین دی نو دغه دین دا چې وجعلوا لله البنات ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. د دې په دین کې د الله لپاره لونه شته کنه، ملائک ولټول لونه ګرځولې. د دې په دین کې د الله لپاره ځامنو مشته دي چې عیسی علی السلام دی او زهره علی السلام دی. لکم دینکم، دا ستاسو دین دی. چې دلیل یې نشته چې قرآن وایي چې ما نزل الله بها من سلطان، د دې په دین باندې الله دلیل نه دی نازل کړي، کغه طریقه د عبادت توم او کغه عین عبادت ته د مشرکانو دین دا دی چې قرآن زه په ځای بیان کړي چې وګورئ کله فقالو قالو سنا چو وقالو هذه انعام وحرس حجر، دا یو قسم ساروی دی او فصلونه دی، دا په مونږ باندې باندې او حرام دی. کله وی ما فی بطون هذه الانعام خالصه لذکورنا ومحرم على ازواجنا، دا ځان نه دین له جوړ کړو. د دې داسې دین دی وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم، د دې په دین کې د اولاد قتل ډیر لوی ثواب دی. د دې په دین کې ژوندې لونه خخول ډیر ثواب دی. لکم دینکم، د دین دې تاسو ته مبارک شي. الله دې موږ داسې دین نو ساتي. ولی دین، او زماده پارا زما دین دې چې دنور په شانتی ښکارا دی. کم زهو انعام کی ویلو، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین، زما دین ملت ابراهیمی دے، زما دین اغا دے چی یوسف علیہ السلام پا جیل کے بیان کرو چی ارباب متفرقون خیرن ام اللہ الواحد القهار، اے مرگرو اگر دیر خدایان گڑ وڈ اگر بہتر دی او کنا اگر یو ذات چی پٹولو باندی پا یو آزی زور آور دی. ما تابدون من دولی اللہ اسمان سمیتمو آنتم واباؤکم ما انزل اللہ بیامن سلطان، اللہ پی دلیل نظر آلے گلے، ہاں اللہ سویلی دی، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم، چې د بل چا بندګي پکې نه وي، نو هغه دین دې مضبوط ولي دین. سوره یونس په اخر کې ویلو، قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني، اي خلقو که تاسو ما په دین کې شکی تر اوسه پورې زما دین مونو پیجندو، نو زما دین دا دی، فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ، زبندگی نکوم داغی کسانو کار سوک چی دی چی تاسوی کوئی بغیر دا اللہ نا، ولیکن عبد اللہ الذی یتوفاکم، زخدا غزات بندگی کوم چی تاسو امتنن شیخ لاسے دی. نو دینونه جدا شو کنه، لکم دینکم ولی دین، دا مطلب نو چې بس تاسو لپاره خپل دین خزه، خوشاله اوسه ازما له پار خپل دین خینه ستاسو دین ستاسو دین دی چې هغه خلکو ته معلوم دی چې هغه ټول شرک دی او زما خپل دین دی چې هغه ما بیان کړی دی خلکو ته هر څوک تینه خبر دی او هر زمانه کې چې پیغمبر دین بیان کړ نو هغه امت والے په ډیر خپو شو کهود علیہ السلام بیان کنو امت و توی قوم و توی چی اجیتنا لنعبد اللہ وحده و نظر ما کانی عبد و آباؤنا همون خو پوش استا پا خبر تدو خبری که یو پلا اللہ توحدانیت ثابت ہے لنعبد اللہ وحده او بل طرف تا و نظر ما کانی عبد و آباؤنا چی مونگا دا مشران دا دین پریدو انبیاء و دین خلقو تا معلومو کنا چی ولی دین زما دا پار خپل دین دی دغسی صورت مائی دکی امویلیو چی آئیو الَّذین آمنو من یرتد منکم عن دینی فصوف یات اللہ بقوم یحبهم چی اللہ اعلان کرو کتاسو دا دین نشے کولے زبا دید پار نور خلق پیدا کن نو پیدا اکڑ کن چگای انصار او مهاجرینو اغید اغید دین خدمتو کن نو دیکی براعت بیان شو کم مضمون چی قرآن کی ذکر شو بار بار او ار صورت کی تقریبا دا غید پار مثالو نو بیان کلیو کرد ابراہیم علیہ السلام چوګو راو براعتو کو د خپل پلار نه د خپل قوم نه دې مسلې سره دا لازم ده کنه نو دې صورت کې پیغمبر ته وي چې بس تا لپاره ډیر لوی خیر مادر کو نو ستا مخلوق تاجت پاتې نشو ته دا خلقونه جدای چې هغه بی دین دي بی ایمان دي ستا غي ته هیڅ اجت نشته دي ستا دین ځان لري داغی معبود زان لده او دا دی معبودان زان لده ستا دین طریقی دیر خیست دی او دا دی دین طریقی طول رسم و رواج دی نو کلی چه قرآن کی دا ذکر شیو چل رب العزت با دیو قوم حال بیان کو چه اغیخو توبه ویستا اغیخو کبرا و شرک پری خودو اللہ رب العزت بورلا داغی مقابلہ کی دیر انعامات ورکر دیر انعامات سمچی دی ابراہیم علیہ السلام پر واقع کی بار بار رات لو چاگبوی چینی مہاجرن الی ربی زخو دا خلق پریدما ما تقبل ربی لی ما تیزے خولے چدل ترازا انی زاہبن الی ربی سیادین ززما خلق پریدما نلا بو توي چې ووهبنا لو اسحاق او يعقوب مولا دغه په بدل کې څومره بهتر مخلوق ورکو دغه سویلی سورې توبه کې سورې انفال کې چې قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف او اي کافرانو ته توبه وباسي پل شرک پریدیم اللہ با سردوم را احسانو کی چیغار سبا تماغ دا دی خبری سر لازم دا چکل یو بنده کی دا خپل دین استقامت راشی او با خپل دین باندی غیرت راشی نو اللہ و لڑیر نعمات ورکی سورت نصر اگه پس ذکر ذکر کو چوکو را دا اللہ مدد را گئے فتح را لہ دا د دې برکاتو چې تاسو بی دینی پر خدا او د بی دین خلق نه جدا شوي چې ور رجزه فحجر او لو تعالی وی مشرکین نه جدا شه وحجرهم ماجرا جمیلا فريدا د خلق فريدا د دین ازا دا حکمونه وته کړیو کنه دا غي په نتیجه کې الله ول انعام ورکړي ناغی پسی صورت نصر زکا ذکر کو چلیان رب العزت وی چکل زمان مدد راشی او فتح راشی داغی بجودا علامی دا کم نصرت او فتح دا دا غد چی قرآن کی اللہ مومنانو سرم وعدہ کری وان پیغمبر سرم وعدہ کری وان ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم که تاسو دا اللہ دا دین امداد کوئے نا اللہ بس تاسو امدادو کی او تاسو دین با مضبوط کی او دا زیب زیب طویلو اللہ تنصرو فقد نصره اللہ که تاسو امداد نکوئے نا اللہ امداد کردے او غب ایکی او سورت روم کیم ویلیو چلی تاو سراوا در اشتیاق لکنا چو ویوم ایزی اپرہ المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاو وعد اللہ مؤمنان خوشحال شو اللہ پا مدد سرا ذکر چلی اللہ مدد کئی کنا وعدہ اکڑی دا ذو کوم فتح او نصرت چې الله وعده کړی و هغه مؤمنانو سره رښتیا کړه چې نالک فتحنا لك فتحا مبینا ماتل لوی فتح در کړه چې دا زغې په انتظار وې نو کله چې راشي مدد تعالی والفتح او فتح راشي تاسو له غلبه راشي په کافرانو ورأيت الناس اوين خلق يدخلون في دين الله افواجا شرازيد الله دين تا دلي دلي څنګه چې فتح مکه وشو نو داسې جابر د ملکون دلي راخلاص شو او خاص کر د یمن نه بغیر د جنگ نه بغیر د تقتل او قتال نه اغی دین قبول کو او اسلام تدیر مخلوق راغے جدا جدا لخ کرتے نجوڑ شوی اللہوی دا بے علامہی کنا نچکل ادری کاروشی چدا اللہ مدد راشی فتح راشی او خلق راشی دین تا ڈلی ڈلی تا باندې درې کار لازم دي وسبح بحمد ربک واستغفره دلا تسبیح وایا دلا حمد وایا او استغفار غواړه ځکه دا د الله ډېر لوی نعمت دی او چې کله نعمت شوه دی پیغمبر ته حکم کړی دی چې زما تسبیح وایا دیو جنا سورت روم کې چې کله مؤمنان ته د فتح بشارت راغی مالته دا دعوه ذکر کړ توحید فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون د الله ثنا وای د الله حمد وای او په هر وخت کې وای په پینځه وخت وخت کې وای ځکه فتح او شونو حکم یو کو چې دې شکریا ده چې د الله ثنا او صفات کې ده الله تسبیح وای الله د شرک نه پاک غني بعضي مفسرین لیکلي چې ابراهيم عليه السلام تعالی وای چما دې په دوستۍ سره نیولې او اتخذ الله ابراهيم خليلا نو دا ولې هغه څه عمل کو ویغه بار وخت کې دا وی چې فسبحان الله تم حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون تدا ذکرو دې ويردو ځکه او تویل چې دې ما په دوستۍ سره داسې قران کې وګوره سورۃ طه کې مراغلیو چې کله تا باندې مونږه قران نازل کړ فاصبر لحکم ربک نو صبر کا فیصله در خپل تا وسبح بحمد ربک او تسبیح وایا په حمد خپل رب سره او چې دې سوي نه پاره باندې صبر کاوه نو دلته موي چې کله دا نعمتونه حاصل شو نو استاد اکار دې چې فسبح دلته تسبیح وایا خبره باندې پرې دې مسله باندې پرې دې بحمد ربک خدای الله تسبیح او ذکر باغی چې داغه په حمد سری داغه په صفات سری او استغفر دې کې اشاره ده دیتا اریو حق پرستان لاوی چې کله ستاکار کامیاب شو الله در باندې احسان وکم او د مسلې لپاره خلق پیدا شوم او عقیده خلقو خپل کړه د توحید نو سنا چې استادل کې راشي چې کارو شو و ضرورت نشته دی ټیک ده کله کله وکوما ولیکن هغه ضرورت وس نشته نو الله وینا اوس به دا غینه زیاته کې زکه شکرې ونا ده کې وسبح بحمد ربک نبی علیہ السلام ویلیو کنا چکل حضرت عائشہ تا وی چې ولی ځان ستړی کې ولی دومره وګدمس کې د شپې چې پندای دی پړسیږي نو ته ویلیو افلا کون عبدن شکورن پما باندې ډیر لوی احسان دی پما باندې ډیر لوی فضل دی ځکه ما ته ویلی چې نفذلو کان الیک کبیرن ان فضله کان علیک عظیما دل فضل تا باندې زبه شکر نه دا کوم دا خو یو نعمت چې الله وکړه چې تاسو له اسنه کار واغستو نو سنه چې تا کې کمزوري راشي نفسبه دا غینه به نورم زیات زور لګی چې دا شرک د دنیا نه لری شي فسبه او دا شرک با پسبان نلری کی گی بے حمد ربکا ویحق اللہ الحق بے کلماتی ہی اللہ چا حق کارا کئی پا کلمو سر حق کارا کئی نو کلمات اگا حمد تے در افستا کنا وستغفر او بخن غوارا استغفار کوا زکر دا دریوانا عبادات تی تسبیح او حمد او استغفار دریواله یو شانت عبادت دي نو یو معنا ده او دوی معنا چې څنګه سورې حامی مؤمن کې راغلی چې فصبر له حکم ربک صبروم کا او واستغفره نلته معنا ده چې د خپل بوج د پاره دلانا بخنه غواړه مغفرت غواړه بوج خډيري کنه نو وای چې الله زمانه دا بوج لري کې دې دا مطلب دا نه چې ګناه ته نشي او دا غي د پاره بخنه واړي انه کان توابا بشک الله توبه قبلون کې مهربان سورۃ الحب ذکر شو په دې پسې سورۃ نصر سره خو کارمونا سبت او ربت تے چه نصرت راغی فتح رالا نو داغی دلیل او علامت داشوان چه دا دی دینو دا دی عقیدی او دا اسلام مخی تا کم رکاوٹو نو اغا اللہ ختم کن فتح ہوئی دیتا کلاوی دل نو کلاوال سمانا چه یو لار بندی یو دروازه بندی او تی کلاو کی نو بس اگر بوج ختم شکن نو کمو خلقو چه لار نیولی واده توحید او پا دیلاری که دیر موانع پیدا کلیو عوارس پیدا کلیو نو آغا خلق اللہ ختم که کنا چن نشانه که هو الابتر چیز ما تا سر وعده دا چی سوک ستا دشمن ده تا سر دیر حسد کئی او تا مخی تا نپریدیم نو تا بعد آغا انجام اوی نکن آغا سر بعد دا سی کارو کم دا سزا بور کم چی دا آغا با دنیا کیا سوک پاتی نشیم ناغا بوله هبو کنا چه مشرکان خودی رو پا مکا کی ولیکن دمر محنت بل چانو کرده چه دیو پیغمبر پسی گرزی دو چه اغا بکم پلتون دیبار پسی گرزی دو چه زنور کار دو دنیا نکو ما زو جهاد کو ما دلوی جهاد دیخوا دیتا جهاد وی چه دا پیغمبر خلق گمراه کئی نزبیت نخلاسو ما او زب آواز کوم چه خلقو دا دروغ جنده نبا خبر بانده یقین مکوین اگه دیو چه دا زی مواری اغسطه و پتولو مشرکانو که او اگه دیو چه پیغمبر ته خیری کلیویم چه تب بند لکا سایر الیام تو لرد را بانده خراب اکڑا او خیری و توکلی لسونه اوچت کلو نالله نبو لزت آغا حلاک کو او نسبت او کو اغتا دل لسونو چه تبت یدا ابی لحب حلاک دشی دادوار لس دابو لحب چه بخلاف دا پیغمبر کی اوچت کلیو یا دادا چه دیر عمل انسان پا لاسو کئی کنا چه قرآن کی زی پزی مشرکینو تا اللہ دا تنبیح ورکڑی وا چه کل بے عذاب را نازل کن نو بیا بے او توی چه او قوم خپکی گئی ما ذالک مما قدمت ایدیکم دخپل عمل سمارا خورینو دستاو دا عمل سمارا دا من عمل صالحا فر نفسی ہی کنی کمل لیکلو نو خواګه سمره و دی خړلې و ومن اسعف علیها او چې بد دی وکړو نو بوج ته ټینګیږي بیا کنه نو دې ذکر کړو چې بما قدمت ایدیکم دغه سی سورته حج کې ویلو بما قدمت یداک دستاری له سنو داسې کړو نو نو اکثر قرآن نسبت کئی لاسونو تا کاغا مقام دا عذابی نهم کاغا مقام دا شان او دا احترامی دا مومنانو نهم چل رب العزت وی چکمو صحابو پا حدیبیه کی پیغمبر سربیاتو کن نو ید اللہ فوق ایدیهم تا اللہ لاس داغی دا لاسونو دا پاساو ولی دغه لاسونو ډیر لوی قربانی وکړه دی په دې باندې پیغمبر له لاس ورکړل چې مونږ به جنگ کوو مونږ به ځان وژنو مونږ به د عثمان انتقام اخلو والله وی چې ید الله فوق ایدیهم دا لاسونو ډیر مبارک دي چې د الله لاس په پاسو د الله حفاظت په پاسو د الله مدد په پاسو مطلب سو چې کدی ورغلې وې نو دی بل الله فتح ورکول دا خدري سوا او دیار له سوچي غالب کړیو او دا خو سوار له سوا معنا دا او چې الله بوله فتح ورکول ید الله فوق ایدیهم او چې کله لا غلط لاس چا چلولې دي کنه او یا الله ته نسبت کړی دي نوغی تا اللہ خیری کردی دی یہودیان ویلیو اہل کتاب ویلیو چی ید اللہ مغلولا اوگی شویو نوی دا اللہ لاس پا مونگ باندی بند شو اللہ رب العزتوی چی غلط ایدیم دا دیل اسونا دی بند شید هر خیرنا بل یداو مبسوط و تان اللہ لاسونا سوک بندولی شی او کولاو دی نو اکثر نسبت لاسونو ته کیږي. ما لا ذکر وکړ چې د دواړو لاس دی هلاک شي. اسه هر چا چې خلاف د سنت نه لاس چت کړي حضرت شیخ وی دا خیره غیله ورزی کنه. پیغمبر یو شان تکړي ته بل شان تکه اغلا سنت دی چت کړي او ته اوچته دغه سي دختر پروز باندې مروان تقریر کو نو لاسونه مې پکېوالو. نو صحابي وي چې قبح الله هاتين هاتين يديتين القصيرتين الذي هلاك دا دواله لاس ګوټي او جتب تقد نه وړوکي غونته ونه وی ګوره دا دواله لاس پیغمبر دا سندي کړي او صرف ګوته ګرځول او ګوته به اوچتول چې بیان به کوم او دې لاسونه وي قبح الله هلاک دي شي دواله لاس دا بوله هبو او قوم هلاک شو ولی زکا یا لاس کنایه دا اغنو کنا ذکر دا جزی امراد تی نکولی نسنگ چه اللہ اوی نزغا سی هلاک شو خیر و طورا سی دی او دیر پناکار هلاکت سر هلاک شو دانا پیو خطا دا بوین خلق تنگو او بیا بار چر تاو گوارداو کنا دا هر یو بدعتی چې د پیغمبر خلاف کړی او دغه سي په ضد باندې کړی سره د علم نه دا غان جام الله دغه سي ډیر د بیزته دنیا کې خلق او تخکار کی ما غنا نو مالو و ما کسب اس په دا ور نکړه غلا غمال ددو کاغه خپل مالو چې پاتې شی او ته د پلار نکنه او کاغه مالو چې بخپلې پیدا کړې او غټلې وو ځکه قران کریم ویلو چې دا مال پیدا نه ورکې کنا سورې سبا کې ویلو وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا تاسو دا مالونه او تاسو دا اولاد په هغه طریقه نه دي الله وی چې ما سره هم نږدې کیم دغسی بار بار سورہ ال عمران کی میلیو لن تغنیانهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئان سورہ مجادلہ کی میلیو چه ہرگز دی خلق لخپ المال اولاد پیدا نور کئی دا ردید فیدی نشکنا مال خو اللہ دید پارور کلی چه تبی زن کامیاب کی او تعالی اللہ دی یوی روپے پزے بانے سل در کی وسو در کی خداغی خود طریقہ دا کا نزان لا چل لذین انفقونا مالاں فی سبیل اللہ دقس اہل عمران کی امیلو ان اللذین کفروا لن تغنیانم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیعام اولائک وقود النار ندل اعمال سے فیدہ ورنکڑا مالی ام ڈیرو اخلاسی اینکو حسنی ام ڈیرو اخلاسی اینکو ذکو توبول حب بوی او خاندانی ام ڈیرو چتو سیدو چا دنیا کی خلق نمناخلی نو دا دید آگئی پتہ نلگی چیری شادی او کدر روغ دی او آخو دا پیغمبر خپل ترو کنا ادو قریشو نو ادو عربو نو ار قسم صفت پکی ہو و اس چی والا فیدہ وار نکڑا بلکہ او گورا چی دا پیغمبر سر رشتہ سمرا نزدیو دا غد اقربین نو کنا چی زوی القربان و مثال دا نوح علیہ السلام دا زیو بسو چی اغتا هم اللہ وی انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح دستا دا اهل ننديم زګه چې عمل یې خنه دي دا عام قانون دی چې یو سړی پرشته کې د پیغمبر سره نږدې تاسو د لویو خلقو سره او چې خپل عمل یې صحیح نه نو دا غي په نسبو نشي خلاصې دي اندلې اس په دوار نکړه سیاسلا نارن ذات لهب زردان چې داخل بشي دا سی ورته چلمبو والده ومراته حمالت الحطب دغه سی خزه د بوم داخل شي ورته زګد هغه عمل دا چرولون کې وا خشاک لران چې باغې باندې به سو پیسې مې سی وګټلې ناغه به پیغمبر په مقابله کې خرج کولې یا به ازغي راوړو په لار کې به دلول چې پیغمبر په خپل کې دی او ضرر وته ورسی آیات نه حقیقت نه دې مراد به تر معنا دا ده چې دا کنایه ده د چغلینا حماز مشائم بنمیم دیو چغلی کو لنمامہ وکنا احمالت الحطب یہ دی طویلی زکا چھ چغلی ام سبب دے دا پار دا جنگ سنگا چھ خشاک راول سبب دے دا پار دا ور دا ام خلق دیل راجع مکی چھ ور بل کی او چغلی ام دا دی دا پار کی چھ ور بل شی جنگ جوړ شی دیو چغلی کولی دا پیغمبر پا ابا دی ردی و خیری بے امتا کولی نو قرآن ہوئی چی خضا و خان دوانا دا پیغمبر پا دشمنے کیو پل سرمر گریو نو زکالتا کی با ام پا جہنم کی مر گری ابا امور سرائی تا دیدی کرے دیدی پارکڑے تھا نو دا یو قانون شو که دنیا کی سو کوئی چمونگا ټول کور اتفاقی پا دی بانده پنجوریان سر و تعلق نساتو دا دی پا دشمنه کی امونگا با دی خلاف کو نارینا و زنانا ټول نا اللہ علتے که با میا ټول یو زیان پی جی دیا حبل من مسد دا دی پسٹ کی با رسائی داغی پٹو دا کجرو دا داغی قتل تا اشاره کئی چا پا دیتر اقبان دی حلاک اشوا او یا دیتر اشاره کئی چا بغان لے حارو او پیغمبر تیوی چا دا بستا پا دشمنے کی قربان کوم نلوی چا غبو تواچوم داغی پا زیبو تا رسیو آچوم غالی تا ذکار عمل لعلا شکل ور کی قیامت کی جدا سورة اخلاص چسنگ اول کی سورة فاتحہ وان طول توحید اولنا تر اخرہ پورد اللہ توحیدو ندغسی سورة اخلاص چی دینو منم دیرو دا شرافت دو جنا او دا دی فضائلم دیر زیاتو چی نبی علیہ السلام ویلو صحابو تا چتاسو چو دکیگه ماس خوتن نو ده قرآن دریم ای سوایه کن ناغیوی چشپا بطول تیره شی نو چلس سپاری وایو نبی علیہ السلام اینا صورت اخلاص وایه ذکر ده قرآن دریم ای سدا اکا دریز الام اوی نو ده سشوالا که چه ده قرآن ختمم اکا دیکی شک نشت حدیث ده شیخ الاسلام نے تیمی رحمت اللہ علیہ وی چھ دیتے سنگا سلسل قرآن ویلے دیں ذکر دی کلمات و الفاظ لگ دی ادھا قرآن دیر دی کنا دادا غید پنسبت سر سلس سنگا شو ناغوی دیو تدمانا پلی حاصر ویلے دیں چې قران دری عقیده زیات بیانې، توحید او رسالت او قیامت دا زبردست عقیده دي. او اکثر خلق ته چوٹ پدی کې رسیدلې، څوک توحید والی دي چې هغه نه انکار کړو، څوک د رسالت ته مسلې د وجنه تباشوی دي، او څوک د قیامت ته وجنه. او دی صورت کې وی هغه یو مسله شته کنه چې هغه توحید دي هو کامل مکمل، نو ځکه دې ته سلسل قران ویلې. نا حدیث نا دا پتوم اولگی دا چه قرآن کے صرف دا تقسیم ندی چه اوصل سوارلس صورتو ندی یا چا بکی منزلو نجوڑ کری دی، بلکہ دے که دا تقسیم امشتا دا مزامین پا لحاظ سرا، چه قرآن کے دا توحید حصہ دا، قرآن کے دا رسالت حصہ دا، او قران کې د قیامت حصہ ده، او قران کې د جهاد او د انفاق حصہ ده، دا بغښته ده کنه. حدیث کې خو اشاره قدرې وشي، انور داغه نبی اپلا ډیر لوی وسعت پیدا کی. نو سورته اخلاص کې توحید بیان کو، سو قسمه وایا اعلان وکړه چې الله یک یو دی، ینه په خپل صفاتونو د اولوهیت کې یو دی چې کائنات یې پیدا کړی دي، کائناتو کې خپل خپل اړیو ته خپل ډیوټي واله کړی ده، او کائنات یې د خپل وحدانیت لپاره دلیل جوړ کړی دي. څومره دلیل عقلی تیر شیو کنه، کا سورۃ البقره کې وو پنز یوزل و بلزل ابیات الکرسی کی، او کاغذ سورہ انعام کی تیرشیو پنزیش، کاغذ سورۃ یونس کی تیرشیو، کاغذ سورۃ نحل کی ډیر په کثرت سره، چې خلق د امور عزوام چوغورا ملائکه پیدا کړی دي، وګورا انسان عظیم الشان نه پیدا کړي، عظمه کا اسمان پیدا کړی دي، انعام یې پیدا کړی دي، او ګوره دا ټول الله تعالی عاجزی کوونکی دي. وما من دابتن فی السماء والارض، هر څومره چی دي هغه ټول الله تعالی عاجزی کوي کنه. دا صفت هیڅ چا کې نشته دي، دا خاص دی په الله پورې. اسمانونه یې بستنه پیدا کړی دي، نو هو الله احد، هغه یو د صفاتو د اولوهیت کې الله الصمد، هغه بې نیاز دی، ټول مخلوق هغه ته محتاج دی، دا غال چاته هیڅ چاته حاجت نشته. ځکه ویلو سوره فاتور کې ایو الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، تاسو ټول الله ته محتاج یې، او الله تاسو ته نه دی محتاج، دا هیڅ حاجت نشته دی. کله ویلو په دې طریقه باندې چې ان یشا یذهبکم، که تاسو کار نه کوئ، د الله د توحید خدمت نه کوئ، نو بس الله به لري کې هغه تخواسان نه ده، دا هغه د حاجت نشته. ویات بخلق جدید، نور خلق به پیدا کی، دا غینا ودا کار واخلی، لکه څنګه چې سوره مائده کې آیاتو چلانه بوله زتو ای مؤمنانو، که تاسو د دې دین نو واپس شئ او دا هم پرې خو دا چې مونږ تګران ده، من یرتد منکم عن دینه، کني شي کولې کنه، مساجد خنشته تا وصوف آیات الله بقوم، الله به بل قوم راولی، بل قوم براولی، او داسې به یحبهم، هغه به الله سره محبت ساتي، الله ته حاجتیم، د الله توحید سره به محبتیم ويحبونه الله باغی سره محبت ساتي او غیب الله سره محبت ساتیم عزلتنا للمؤمنین عزتنا للكافرین او په جندی وشي په دی باندې چې خپل میان کې ډیر نرم ډیر مهربان وي او دشمن باندې ډیر سخت وي یجاهدون فی سبیل الله غیب الله د دین خدمت کوي هر قسم په مال او په بدن ولا يخافون لوم تلائم اگر ته څوک ډېری خبرې کوي او سپکی کوي خواږی به پروا نه ساتي ذلک فضل الله یوتیه من یشاء الله الصمد هغه به نیاز ده زګه خپل صفات ډېر قران کې دغه ذکر کړی چې غنیون حمید الله به نیاز ده سورۃ تغابن کې ویلو چې فکفرو فقالو ابشرو یهدوننا وی چې مونږ خاطر بند خبره نه منو مونږ خو بنده ته پیغمبر نشو ویلې بنده به مونږ هدایت کوي فکفرو وتولوا کفر یو کو انکار یو کو واستغنا الله نو الله تنه مستغنی شي کنه هغه زمات ساجت دي چې دا غید الله دین خدمت نه کنه الله دا غی پروا نه ساتله چې وی ایا منقلبین قلبون کف حرکند کې هلاک شو الله الصمد الله به نیاز دي اچاته حاجت نشته دي او ټول مخلوق هغه ته محتاج یعنی یفعلو ما یشاو یفعلو ما یرید چې څوک غواړي نو هغه کار کوي چې زه سې را دوشي نو هغه کار کوي که خلق به خوشاله او که خپي او هو یطعم ولا یطعم وګوره صمد دمانه چې ټول مخلوق ته خوراک ورکي که نو ورکی نو مړ بشي کنه ولیکن ولا یطعم دا غاجت نشته هغه صمد دی دغه خوراک تاجت نشته دی ځکه اکثرو صحابه دا معنا کړی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او دا سنور چې لا جوف له الصمد دی ته وی چې دا غېډ نه ني نشته کنه لا احشاء له دا نور سم چې د انسانانو د ټولو حیواناتو دی چې سبا له په دې غېډه کې راځي مشوي دا ډیر ناشنا د الله ناشنا مخلوق دی چې پیدا کړی دی هغه چاته پته لګی چې په دې کې لګ فکر وکړي تدبر وکړي کنه الله الصمد بې نیاز دی چاته حاجت نشتا انسان به زور لګی او فریاد بکی او زاری بکی الله تعالی دې زکووي چورې کڅوک پدې تمای لکه يهود نو سوارا ګورا اغي عمل نکاو اغي پیغمبر نه مانو زموږ د تاجت نشتا هغه سره تعصب کو او زدی کو ابي بيداوم وی چې نحن ابلا الله واحباه مون خو لکه دا اللہ زامن یو کنا او دا اللہ دوستان یو کنا یعنی مطلب داو چی مونگا سوائی نو اللہ باغا کی اللہ رب العزت اغیل سخت دور نور نکڑا چی دین تپو سکا چی فل ما یعذبکم بی ذنوبکم تاسو ایخ وقت پو وقت تکولی ہے او اگا کارون ایدر سر کلی چی اغیبل چا سر ندی کلی نو اغست تاسو پروا سادی الله الصمد اغه بی نیاز بادشاہ بی نیاز چاته حاجت نشته او د علامه دا چې سمره وسره نږدې دي کنه نو هغه وت ډیر جوړلې دي کم بیا دی او کملایک دي چې سمره نږدې دي الله ته په مرتبه کې هغه وت ډیر زاری کې او ډیر خواري کې او ډیره جوړه فریاد کوي وجه دا ده چې پروا نشته کنه و جو سورا تنزدیشو نو دورا با در بانده رحم زیاد کئی. اللہ الصمد لم یلد و لم یولد. دا یو قسم دلیل ذکر کو چې محتاج په دنیا کې هغه سوکی چې د یو بل نه جدا شوی را جدا شوی نا محتاج ای کنه دا یو بل تاجت راځي نو د یو بل نه اخلاص یې نه کیږي او الله هغه ذات ته چې نه چا نه جدا شوی دی نه د نه سوک جدا شوی دی لم یلد و لم یولد انا نو ده الله نه څوک جدا شوی دی او نه الله ز چانه جدا شوی دی لکه بندیان چې د آدم او د حوا نه څومره مخلوق راغی او دنیا ډکه شو د نوح علی السلام د دریو زامنو نه څومره زیګون او شو څومره نسل تنه په دنیا کې خور شو زکه چې هغه یلد او یولد دیم او الله لم یلد ولم یولد دیم دا دا صفت دی کنه نو چه دیوی نا اٹولی کم زوره پاکی ختم شو خواه چه دیوی لعدت سرا دا توالد و تناسل سرا کمی کم زوره لازمی دی او کم حاجتونا او کم منتونا لازم دی نو اللہ دا غینا پاک شو او مخلوق چه دا رشتی مشتی کئی نو سمرا محتاجی ارسطه ضرورت راضی پارس بانده حیرانی فاللہ دی دوارو نا پاک دی خواه نو دغه سي ني اولاد شته دي او ني مور او پلار شته دي د دین منزه دي او مقدس دي نو دي و جن جسم هم نشته دي د جسم نه پاک دي کنه خو دغه جسمیت سردا سيزونه لازم دي دی و جن قران کې هم دغه ذکر کړی او امتحان د پاره ګور هر کار کې الله امتحان چ سره د دینه چې منزه ده د جسم نه نبی هم ځان له کله مخ ثابت کړي نه کله یت ثابت کړي نه کله استوا ویلی دا کله به آیون نه ویلی دي ته ټول اثبات ځان له کړي ده خو لیکن منتدا حکم دی چې تاسو په دې کې بابا سن کوي دا متشابهات دي هو تاسو به دومره وایي چ الله ویلی دی نو یبا چې دا سره څنګه لایقیم کما الیق بشانه یبا سی به یمن غیر تشبیه ولا تاویل ولا تحریف دا پکې نکیږي څنګه ویلی دی نو سی به ولم یکل لو کفوا احد او نشته الله سره برابر حصو کو په صفاتونو کې نو ټولو مشرکانو باندې را دراوې پاغه چا باندې عمره چې ویلو چې نه د صفاتونه په غیر کې عمرات لېشي چې الله څنګه غیب دان دي نورم شتا الله څنګه احیا او اماتت کوي نو نورم کول شي الله څنګه مدد او نصرت کوي نو نورم کول شي نو وی چې نه الله واحد دغه آیاو دي دغه سره بل څوک نشته دغه سره دیو کو پاغا اولیاء والا باندې چې غي په دنیا کې داسې اولیاء شته داسې غوسان شته چې لا یو کار بغیر د غي د مشورې نه کوي محتاج دي نو نو وی چې الله او صمد الله مې نیاز الله یې سجت نشته دي او باغا عقیده باندې چې عقیده په دنیا کې د اتخاذ الولد اتخاذ الولد سمانا یو خود اگه ها چگنه اللہ زان لہ دا محبت تا وجه نسوک نیولی دی او نازولی و تویلش باقی امردو کن چلم یلد ولم یولد او پا دی باندی ام چه دو حلول عقیده پا دنیا که دیر آوا پا دو قومنو که زیادت آوا عیسایانو که او صوفیهو که عیسائیان خو بیام لید آغینا پو مرتبه کی کم او زکا اگه صرف عیسیٰ علیہ السلام یادو چې الله ذات په عیسی کې حلول کړی دی دکې ننوتې دی ځکه به کله ته ابن الله وی کله به ته الله وی کله به ته دریم وی وی د دین ارس جوړیږي چې تا د حلول عقیده او ساتل کنه نبی او ته ابن الله ویل شي نبی او ته الله ویل شي نبی او ته دریم د درینوم ویل شي تا د حلول عقیده وا اسوپیو خو پارسو کی ویل دي پارسو کی ښا چې په دې ونه کې ملانه نه وته په دې ګټه کې هم نه وته دي او په دې انسانانو کې هم نه وته دي ولی وی وجود د ټولو یو دی نو وحدت الوجود د ټولو یو دی نو زمونږ وجود او د الله وجود یو دی نو الزامی جواب ولا چا ورکړو چې لکه زمونږ وجود او د الله وجود یو شی شی یو شی شو زمونږ ټول یو شانتی لکه وجود د غیاو دی که دنیا کې په کورونو نو ربونو باندې انسانان دي نو وجود یو دی چا ته ویلو چې خور سره نکاح کی یو څنګه غي سره نه کی حرام ده نو وجود د ټولو یو شي کنه بیا ټولو سره نه کی تاولی نکاح کړي ستاد اخذ ستا خور نه ده د دې نه ډېر نقصانات پیدا کیږي ها ډېر نقصانات اسو پیو دا یو ډېر عظیمه مسله من لیوا د وحدت الوجود او د ډېر برکتی ډېر د مقدسو مسایلو نه من لیوا اډیر نوم به ډیر په ادب او احترام باندې اوستو چې وحدت الوجود توبته وکړه لم یلد ولم یولد نه الله په وجود کې د سر دا ځان له وجود دی د مخلوق ځان له وجود دی د مخلوق سو وجود دی هنن به یو سبب نه فنا پر راضی کل شین حالکن إلا وجهه نو غیر مخلوق سره یو کړه یو کنهخه نو الله رادو کو پاغه ټولو باندې چلم یلد ولم یولد نو دا غنه سوق جدا شوی دی نه غزه چانه جدا شوی دی او نه غ سره په صفاتونو کې نو د اخیری پاغه خلق رادو کو ولم یکل له کوفوا احد چیرې الله نه پاره پسې بتونو کې نور برابر منل کا اولیاء او کا ملائکو کار سچو په یو صفت د لوهیت یې پاره کې مانو نور دې کو په دې باندې او دا غي مخ کې جمله تفسیر کو چې الله احد الله یو دې سمانا لم یکل له کوفوا احد چې دا سره برابر څوک نشته دې نه په ذات کې نه په صفاتو کې حضرت سورۃ توحید وای کنا ذکر توحید تفعیل وزن وحد یوحد توحید خودی باغه معنا نه کې چې څنګه ته د نورو بابونه کې کرما یو کرمو تکریم سمانا ما غیظت من کو ما دا غیظت کو کنا او دغه سي کلم ما يكلم تکلیم معنا ما سره خبرې وکړې تسلیم ما په سلام وکړ او تبلیغ ما مسله رسولا په توحید کې بدانوې چما ولې یووالي ثابت کو نه نسبت ته یووالي مې وتاو کو توحید سمانه الله خو په هیڅ صفت کې چاته محتاج نه دی چې زما دا صفت ثابت کانا نسبت هم کو هغه ته د وحده لا شریک له دا معنا ده توحید د الله سمانه چې هغه ته نسبت ته یووالي وکې ندی ته توحید ویل شي سوره قا فلق او سوره الناس یې ذکر کړو په دې پسې دا دواړه دې په اړه یې چې دا مسله او عقیده د توحید او چلوې نعمت ته نو دې حفاظت پکارو الله حفاظت ته فرض دا دوه سورتونه نازل کړو او دې کې وي چې پناه غواړي د شر نه بس پناه غواړي د شر نه او شر وی دیتا چې هغه تا د خصي قدیناړي د صحیح عمل نه دیاړي او حدیث کې راغلی چې قیامت قائمیږي نو علی شرار الخلق پدغه سي شریانو بنا قیامت قائمیږي کنه شریان او شریان نبی علیہ السلام سوک ویلیو اغا خلق چغی دا انبیاء و دا اولیاء و دا قبرونو نا دا عبادت و دا برکت زیونه جوړ کړی دی چه لعنت ویلیو پا یهود و نسوارا و بانده چه لعن اللہ و لیهود و نسوارا اتخذو قبور انبیائهم و صالحیهم مساجدا چه اللہ دی پی لعنتو کی اغي ګوره د پیغمبرانو د قبرونو د اولیاء د قبرونو د عبادت ځای جوړ کړو مصلی وتا او جان نمازونه او تغړولیو اداګه سي به اداګه تازه د برکت وي شدا د برکت ځای نو نبی له سلامي اولائک شرار الخلق د پټول مخلوق کې شریان دي قدیم را شریان په عالم کې نور نشته نو ذکر صورت بینه کی تیر شو کنا چن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیها اولئک هم شر البریہ کغام مشرکان دی او اهل کتاب دی دا ټول شر البریہ بس شرک پکشته نو په ټول مخلوقات کې شر دی نو قیامت به هم په دغه خلق باندې قائمیږي او اول شرک په دنیا کې د عظمت د قبور نه شروع شو شیخ الاسلام وی وایا اعلان وکا زه خو پناه غواړم په هغه ذات سره چې رب د سبا دی من شر ما خلق د شر د هغه څخه چې پیدا کړی دی چاگه که ټول مخلوقات راوی که اسمان ده که زمکه ده که نور ده و که سپگمه که ستوری ده که انسان ده و که جن ده که زنده سر ده ده دنیا او که حشرات ده ده زمکه او که شیاطین ده خاص کر ده ټول ما خلق که رازی بغیر د جنت نه بغیر د انبیانو نه بغیر د ملائکو نه چغیر شر نه پاک دي نور هر یو شي کې کنبی له سلام با چرته په سفر ته یو ځای کې به شپه تیرولا نو غزمو کې ته به وي زمو کې سره به خطاب کو چې ارذو انی اعوذ بالله من شرکم وشر ما يدب وشر ما فيك وشر ما يدب عليك ازمکه زستا د شر نه پناه واړم په الله سره اجستا په دې ګیډه کې سدي داغینه پناه واړم او چې پتا به اند پاسه زګردي داغینه پناه واړم د الله په ذات سره خو اشاره دې ته کوله کنه چې دې ازمکه کې سدي نو د شر نه خالی نه دي تبا تنالا بچ کے گئے چو تووے چی اعوذ باللہ تو پا ناوالم پا اللہ سر اب یا خاص کر دشر دشیاتوینونا چی اعوذ بے کرب بے این یحضرون چو پا ناوالم چی دا شیطانان مخل رانشی و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فستعذ باللہ شیطان نو هر وخت کې خطر ده کنه نو الله وی بس پناه واړه زما په ذات سره چې اعوذ بالله وایا نو دی د شر نه بچي دی بل علاج نشته بغیر د دې کلمې نه. کته نور علاج نه ګورې نو سزان به خراب کيم. ور الله تعالی علاج خولې دې کلمه درځي نو د الله په خبره یقین نه کې پاغه سره پنانه غواړي او پاغه چا سره پنانه غواړي چا وی پنانه شي ور کولې دا خو یو غزات دی او هو یو جیرو هغه پنانه ور کوي ولا یو جارو علیهم او پاغه باندې څوک چاله پنانه ور کول شي مرسو د الله په اراده او فعل باندې کیږي. نو ځانم شرک توبه سي چې ځانته تعويذونه چولي ځانته سيزونه چولي دا سلام وي دا یاري دي ها ته دا سنه یاريږي ځکه بنده هبل څوک نه یاري بغیر د شیطان نه دی یارينو او دې د پاره یاري چې دې شرکو کی دا خدا مطلب یې کنه. دا غنه پدې سرنشي بچ کې دي هغه ته الله خولې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس دا دده لپاره سم بم دې کنه ها او نوګه نبی له سلام یو ځل ویډیو یې سړی تکنه چې غوسه شي او دا کنزل او بدر دی نبی علیہ السلام اینی عارف کلمتا ما تداسی او کلمہ او دم معلوم دی چلی او قالا کدد آوئی کنا نو دن با دا غصہ مسلری شی ناغو باوری دنوی صدی یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ناغو صلیوی چد خلیوانی نیما ولی او پا دی پویدو چه شیطان پیریان تاوی داو پا حلق و رازی لیوان تاو بزخو لیوانه نیموی کنه او دغا سویلیو چه کل تاسو لغو سرالا او زان نشه کانٹرول کوله نو او دسو که زکا چه داد شیطان وسوسه دا او شیطان دا وور نه دی او دا وور علاج پا بو که دی دی با لری شی کنه من شر ما خلق انوری جو سمر دعا گانی دی کنه پیغمبر کلی دی اگا طولو که دا غر آگلی چه اوزو بکا من الهم والحزن دا غم او دا فکر نه او من العجز والکسل دا کمزوره نه او دا سسته نه من الجبن والبخلی دی ټولو نه پناه غواړم الله دی خولی چې دا وای نو الوت نه بچ کیږي او دا شر داغه تیاری نه کله چې دا کامل شي ځکه تیاری کې نور څه نه خدا غ شیاطین به کې راخوريږي او خلق تنګي او یری یې کنه کلو یې کواړي نو یې چې دا اعوذ بالله وایم ومن شر النفاثات في العقد اذا شر دا پکو او انکنا پغټو کې چې کوم خلق سحر کوي جادو کوي او دا د شرک کارونه کوي نو دا غي نه نشي خلاصې دي مگر د الله په ذات سره برب الفلق دا غي نه په دغه بچ کېږي په دې صورت سره چې دا دوار الله دې پر نازل کړو نفاثات ذکا سحر او جادو ستوي چې پوکه کې په یو شي کې سوای او بیا پوکه او غټه ولا ورکې نو دا سحر او جادو شو نو وای چې پنا واړم د شر د دینه فاساتونه چې پوکي کون کې دی په غټو کې فلو قدیم هغه وخت کې دا شی شروع کنه دا طبيب خلق تعالی او خاص کر يهوديان هو تر صداغين راغليو او بنده په خوشو ناغيزه کړه نبي عليه السلام ته وي کنه چې ته دا شرک دي نمونگا چه اغا تاردان تواچه و نامونگ باقی بانده خوشو کنن کدا خنوه کنن نبی علیہ السلام وی اغتاسو شیطان پا چل سپوئی گئی دا خودی پا دی بدن کدا سگر دی لکد وینی پشان نو دی بندت دردمن کی رگ ولونی سی کا بخپو کی کا بسر کی کار سی نو جبل پلو تاوی چه تباو تالا داوا چه وزانتا داوا چه و تاویز واچه و نو چه تیوا چه نو آغا تلاسو باسی نو ستا پی یقین پیدا شی چو گور دی که چل شتا که نخوا دا دا آغا کار دی آغا دا سکی دا دا اللہ امتحان دی پا مخلوق بان خوا او بلا دا دا چه دا خوالی دا دلیل لی چه دا یوشی نتا تا سفیده را رسی دا نو بد دا بخی از خبر خونه دا حضرت شیخ ویلیو چې بیا خو یو سړی غلاګانې کوي او حرام راوړي خوري روژه پې خوځي نو دې دا مطلب شو چې دا مال جوړ حرام نو ځکه چې روژه پې ډېره ښه ووته دې دا مطلب دی چې یو شی ښه شو نه ته به دین ته ګورې ته به قرآن او سنت ته ګورې چې هغې ورته ښه ویلي نه به ښي چې هغې ورته حرام ویلي نو هغه به حرام وي اډیر مخلوق په دې دوک کیږي ها ام دقه په دلیل کې پیش کړي چې ولې کدا خنوینو کار به په ولې کېدوي تر دې دلیلی بس امین شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد شروع کی نو دا سلور اشرار یې ذکر کړو شرور چې امین شر ما خلق ان شر غاسق او من شر النفاسات او من شر حاسد چه دا سلور قسم شرونه دنیا کی او دینا بچ کے دل اعوذ باللہ و دی سر بی اعوذ برب الفلق او صورت الناس کی ذکر کرے دے دیو شر چاگا پٹولو کی زیادت او صفتونه دا اللہ دیر بیان کړي اشاره دیتا کئی چه دا شر دیر سخت دی او دیر گران انسان تی نظان نشی ساتلی او آیا پناوالم پا آزاد چه رب دا مخلوقات تی سنگه چه اول کیویلی والحمدللہ رب العالمین نرب الناس ملک الناس بادشاہ دا مخلوقات تی الہ الناس او مددگار د مخلوقات ته من شر الوسواس الخناس د شر د وسواس نه دا شیطان نه چې بار بار وسوسه یې چې ستړی کیږم نه چې کومه طریقه باندې فیل شي نو بل طریقه وکینو بل طریقه وکینو هغه سره ډېری طریقې دي کنه صبرې کینه الخناس چې وسوسه چی پټ سو کې ویني نه دا غنزان خلاصول ګران دي کران الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان خناس چې وسوسه کوي وسینو د خلقو کې تبه یو معمولی خبره غني هغه ډیر نقصان دي چې زمازړه کې دارالنو زمازړه له دارالنو نو کار سره شي و جته پوئیږي چې دا خبره صحیح نه ده نو به چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او که پوه شوی چې دا خبره ښه ده نو وایي چې الحمدلله شکر دی الله ځکه حدیث کې راغلی چې ان ابن آدم لمتم من الشیطان ولمتم من الملک چې دې انسان ته کله وسوسه د شیطان ناراضي او کله ورته د ملائکو نه الهام کیږي نو دې دی وګوري کنه چې دا خبره څنګه ده اما لمته شیطانې ته شیطان هغه وسوسه ده دا جا اعادن بالشر دې سړی له شر ته مخه کوي اور چې د ملائکو نه نو هغه ایادن بالخير هغه وته د خیر خبره کړی دا راضی ده بندیانو پزړ کې کنا ته خیر خبره راضی چې سوچ او فکر کړي الله رب العزت وتا یو مشوره ورکی نو دا ویل مئی د ملائکو طرف نه کنو یا کله یو سړی په یو آیت باندې نه پوئږي په یو حدیث باندې نه پوئږي نو ډیر علما او بسوال کو چې الله زه په دې باندې ډیر خپه یم چې د جاهل یم زه دې معنا نه پوئګم نو الله به ته دا غي معنا خو وکنه یا په خوب کې یا په وی خبان دی نو هغه پیجن دی شي کنه ښه د ملائکه هم او د شیطانانو هم حدیث کرا غلیو نبی علیہ السلام ناس تو اعتکاب تا نبی بیو لرالا حضرت حفصہ حضرت صفیہ او سر خبری اکلینو چی بیا واپس تلانو کور لگ بیرتاو نو او سر روان شو نمر علی رجلین من الانسوار چتنو یو دوتنو لارو دا انسوار دا مدینینا جاری نبی علیہ السلام اولی دن روان شو نبی علیہ السلام ورته وی چاله رسلکما ودریګه هغه یو یری ودری دنو نبی علیہ السلام ورته وی چ هذه صفیه تو دا ما سره چ روانه دا صفیه د ستاسو مورخه نبی وی چ پیغمبره زومبه پتا باندې بد ګمانی کیدا نبی علیہ السلام ورته وی چ نه پتاسو می دا یقین نو چې تاسو بدګمانی کوئ خو لیکن شیطان چې دې کنه یو وسوسه په صدور الناس اخو نه ناس ته دې تاخه او ځاسو مقوینی کنه نو که تاسو ار څنګه خوستاول کې بیدار راستل دی او ور سو کو سر روان پیغمبر سر سو روان دی هغه څوک معاف کوي نه چې کنه زره دا پیغمبر دی او خیر دے دپا حق کی چاہتا سنوے محا ناسو اکنم آپ کوئی خوا نوی چتا ستا میں ذکا ہوئی خوا او دا ارچال پکار دی چتا سی او زی دبت گمانے چی پیغمبر ہوئی اتقو موازیات تو ہم اے مومنانو دا تحمت زیونو نزانو ساتے دا زیونو تمزے چتا سبان دے بدنام ہو لگی سل دا زیونو تزی چه ناکار زیون دیو ده گمراه زیون دیو ده فحاشه و ده بحیائه زیون دیو تل تسکه سانو سا تخلق وزر باندی سبل سو گمانو کی اتقو موازیت تو هم دینو زان ساته کن تکا جی شیطان گوره ناس ده پا مورچا کی فی صدور الناس من الجنت و الناس کاغذ جناتو نوم ده کاغذ انسانان دوار دا کارو نکی خواه او دوالو په حق کې به چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چله تمیت نو ساتي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صفاتنا د کمال خاص د الله دی چې پالونکې د مخلوقات ته الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان مالک یوم الدین مالک دروازه دې جزاء او سزا دې یا کنا بوتو خاصه بندگی وکوم غانه د بلچا و یا کنا استاین خاصانه مدد غواړونه د بلچانا اهدنا الصراط المستقیم نو یا الله مونږه مضبوط کې پدې توحید باندې او خی مونږ تاسو د لار د توحید زکای چې د دې ذکر ډیره ګرانه ده ډیره ګرانه ده نو لار وخت کستانه سوال کوم قدم په قدم بوایو چې هدن الصراط المستقیم یوازې مانځکه هوکار نه کی کنه او چې رواني نوای و چې هدن الصراط المستقیم یا الله زما ده پاره د دنیا د لار دا سزا لکه د پوره صراط لار چی نو څنګه چې هلته کې خلق وي چې اللهم سلم سلم یا الله مونږه بچ کی چې ونه خوېږي نزل توبه وای چې هدنا الصراط المستقيم یا الله مونږ ته په توحید کې ډیر معلومات راکا یا الله زمونږه د زړه نریر شکونه او شبهات وباسا چې صراط مستقيم راته داسې ښکار شي لکه انور پشان صراط الذين انعمت عليهم لار داغی خلقو چتا پی احسان کرده ده انبیاء دی شهداء دی او صادق صدیقین دی او صالحین دی مشهور لار ده معلوم لار ده غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دار داس خلق لار ده چن پاقی بانده ده اللہ غصه شویده او ناغی گمراهان دی آمین فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا وکړه چې الله رب العزت مونږه صراط مستقیم باندې قائم دائم اوسات الله رب العزت مونږ لا د قران د زده کړې توفیق راکړي الله رب العزت زمونږه عزت او زمونږه مال او زمونږه اولاد او زمونږه جان خپل حفاظت کې اوساتی الله رب العزت مونږ لا خو عمر ډیر او خو صحت د دې لپاره راکې چې بیا بیا په مونږ باندې رمضان راولي او په هغه کې مونږ د دې قران خدمت کوو او توحید او سنت اشاعت کوو الله رب العزت د خلقو په زړونو کې د قران سره مینه او محبت پیدا کړي الله رب العزت د خلقو د زړونو نه شرک او بدعت او هر قسم شیطانی او نفسانی خیالات لري کی الله رب العزت مسلمانانو په دې کورونو کې د قران رڼا راولي الله رب العزت د دې مسلمانانو د دې کورونو نه د تیاری د گمراهی او د شیطانه او باسي الله رب العزت زمونګه د خپل دین او د اسلام سره شوق پیدا کی او محبت پیدا کی الله رب العزت زمونږ د زړونو د دنیا د محبت وباسي هغه محبت غالي چې دغه په وجه باندې زمونږ د توحید او سنت پاتې شي الله رب العزت تر مرګ پورې مونږه د دې توحید او سنت باندې کلک کی الله زمونږ دی ماشومانو او کشران له توفیق ورکی چې دی قران زده کی توحید سنت زده کی او زمونږ د پاره صدقه جاریه او ګرځي الله رب العزت که زمونږه مشران دنیا نه تللی دي هغه باندې رحمتونه وري او که موجود دي الله ی داغی په علم کې او عمل کې خیر او برکت واچي الله ی زمونږه کمزورې زمونږه ګناهونه چې قدم په قدم زمونږ نکیږي کار زمونږ د بدن د هر یو اندام نه یې کسترګی دی که وګونه دی او کجبنه چې مونږ په دې باندې پابندي او کنټرول نشو کولې او هر وخت زمونږ نه ګناهونه کیږي الله مونږ ته معافي وکي په خپل رحم او فضل سره الله رب العزت زمونږ په دې عمل کې او په دې علم کې برکت واچي او الله زمونږ کمزورې ته نه ګوري بلکې په خپل فضل او رحم سره په مونږ باندې فضل او احسانو کی او زمونږه دا عملونه او زمونږه دا دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او الله رب العزت ته مونږه ډیر بدخکارو چې داغه په دې زمکه ګرځو داغه نعمتونه خروس کو او بیا هم داغه نافرمانی کو داغه د حکم خلاف ورزی کوو داغه دعوت نه قبلو چې هر وخت مونږ ته आवाज کیږي چې حي علی الصلاه حي علی الفلاح همغه اور په دې خپل غوګو باندې لیکن زمونږ په زړه کې ناراضي چې خپل رب ته ودرېګو او غسر لګ مناجات او لګ ملاقات او لګ خبرې وکړو او داغه نه خپل ګناهونه بخنه غواړو چې الله رب العزت زمونږ د دنیا د مشکلات حل کړي الله رب العزت مونږ د دې خطرناک مرزونو نه وساتي الله رب العزت زمونږ د دې کورونو نه دا بغزونه او حسدونه او دشمنه او طرفګنې لري کی یا الله زمونږ عمل ته وګوري مونږ ډیر کمزور یو خپل رحم او فضل په خاطر باندې زمونږ دا کمزوري لري کی مونږ له دین د خدمت لپاره توفیق راکې او مونږ د خپل کتاب خادمان او طالبان او عالمان جوړ کې او څوک چې د قران خدمت کوي کغه مشران دي که کشران دي که مشایخ دي او که طالبان دي الله تعالی خپل خصوصي تعاون وکي تعوی سره او الله دا مسله د توحید او سنت په دې دنیا کې خوړه کې په خپل فضل سره په خپل رحم سره او دا شرکیات او دا گمراه دنیا نه لري کې الله دغه خلقو په زړونو کې رڼا راولي چې دا عداوتونه او بغزونه او حسدونه لري شي او د مخلوق دا مشکلات حل شي تم د دې پر په جهر باندې وي چې دا سوال پکار دي او بیا دا سوال چې الله په مونږ باندې سختې د مرګ اسانه کې اللهم هون علينا سکرات الموت یا الله په مونږ باندې سختې د مرګ اسانه کې یا الله مونږ د بی عزتې د مرګ نه بچ کې الله خپل رحم وکې الله خپل رحم په مونږ باندې وکې الله مونږ په ډیرو فتنو او فسادونو زمانه کې راغلی یو مونږ د دې زمانه د فتنو د شرونو او فسادونو نو ساتي الله زمونږ د انبیایو لار نصیب کې الله مونږ له داغي په قدم باندې تلل نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ